al bu sun dajé bi joté fukki fana ñaar ci wéru gam ñu dajélo tante bi rafet a borom law lambi man day neex lol subarkal nu waxal ci sayyidna muhammad lu nekk ba mu def yi ñu soxla won doxla na garab ga wax na la mbeutuma mo ngok def na miracle sangam def na miracle sangam bayyi li nga xamne li mom la jullit bi soxla te moy limu wala xam ci sayyidna muhammad te moy ni mu doon doxale dundam lepp ndank man ko dund ko ko nga xamne xamul ci sayyidna muhammad luddul turwi boko malaka mi ne yow lo xam ci wajjo dina wax muhammad dikana fi tak yalla mo jël xalma moy yudillu llahu zalimin wa yaf'alu llahu ma yasha yalla luko sob lay def waye nak li sob yalla moy ñi wutuk ñub mu jubal leen dimbal leen ci ñi wutuk ndëngate bu baye leen seen bop seydane serewul leen ñu dëng yalla bu ñu yalla baye suñu bop yalla ñu yalla may tawfiq ñu wutuk ñub lool lepp mako jël def ni won ne xam li batu la ilaha illallah ambu lu am solo la xam tam gem guñ ko gem lu mu laaj ba nu mën ko jëfé lu am solo la mu ngox té sheytaane dañu nax lool bu fekke yaakaar na ne mën na doylo rek baat bi diko wax nonu rek ci suñu ndaje mba suñu wéet té duñu jema sét bax lu mu ëmb ak gem guñ ko gem lu mu laaj bu ko fekkon batu la ilaha illallah ginnaw nga xamne yoonte yépp mom lañu mësu di andi ginnaw nga xamne moy li tax ñu yoni sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam tayta moy li tax ñu sak aduna bi moy li tax ñu sak ñu kon du neex teunk muk mune su ko sax ci ben muhadar wala xana ñu jëm ci jël ay tomb wala sax tomb yoy ñu jël ci fi xat ala kulli hal batu la ilaha illa bokk ci mu ëmb tawhidu dhati was sifat manam wétal yalla ci jëm ak ci ay melokan lu ngox bu wa la ilaha illa bisri la mustaghniyan an kulli ma siwahu مفتقرا اليه كل ما عداه الا الله لا اله الا الله لي مو جيك امب موي ويتال يالا سي جيمم اك اي ملوكان لا اله الا الله لي ني فري فوف موي امول كين كو خامني دايلو نه وليس نيب سوخلالو كين دارا تي نيب سوخلالكو موي دافال نيب كودول يالا مكم جيرب ني سيتال ما سي تا خيل كو خامني دايلو نه وليس نيب سوخلالو كين دارا ndax amna ci nit ñi ko xamne soxlaalul kenn dara dedet amul kenn kep moy ki nga xamne soxlaalul kenn dara wa sétal mako xamne ki tam moy defal ñepp kenn ko xamne moy defal ñepp sétal leen mako wax nañu amna ben jaam bu mossa bari alal bu wax na dal sun borbel da bëggon nga bayima tay ji sa njabot gi tay mo jox leen añ njabot gi tay mo jox leen añ benu añ kep dal di daye sun borom yalla baye ko njabot ga dal mu dal dajel lim am lepp ci alal te defo du jeex motax waye dal ba mu dajele ba menn minda fon nit ñu jutu ñoo ñew jinne jutu ñoo ñew picci ñew ñu xar yi ñew ñu mo ngox ñereer yi ñew ñu menn minda fa ne genn ci geej gi waxuma genn yi de menn minda fa mu ca nek rek mo genn ne ko ila ma sa borom yalla daan jox de ya te ma jot ci ba legi wa jox ma nak lamu am lepp mu dajele ko jox ko ko koka won nako jox muy benu tip mu nako dolima dolima ni zuruma tamuy kenn ci minda fa sa borom yalla kan ci nit ñi moy nga xamne ki man na defal ñepp amul yalla kep moy nga xamne doylu ne walis ñepp soxlaalul kenn dara te ñepp soxal ko muy defal ñepp lol la manam ndek mu ci maani la ilaha illa dhikr dalil ba ci qul huwa allah ahad manam ñaarel mi moy tawhid rububiyya moy wetal yalla ci ne mom dong moy rob fofa la ilaha illa allah difi tek la mutasarrifa fil kawni siwa allah amul ken ko yor def ak dindi ci aduna bi kudul yalla dalil badi qul a ghayra allah abghi rabban wa huwa rabb kulli shay netal badi tawhid al uluhiyya te moy manam wetal yalla ci ne mom dong moy ila la fa la ilaha illa allah difi moy la ma'buda illa allah mo amul kenn kuñu jaamu ko dig deug jaamu ko di jeriñ ñak ga jaamu di lore kudul yalla mo ngok dalil badi iyyaka na'bud ñentel moy tawhid at-tawajjuh bil khawf war rajaa wal isti'aan wetal yalla ci jujublu ci mom diko ragal mom dong ragal yalla te baña ragal leneen dudul yalla wala fi ñeñu dudul yalla ak neen la ragal ko kon te baña ragal leneen yaakar ko te baña yaakar leneen di sakku ci yalla nimbal te bañ ko sakku feneen lolou la fa la ilaha illa allah di firi moy la mutawajjaha ilayhi bil khawf war rajaa'i wal isti'ana illa Allah. Amul kenn ko xamne yalla na ñi jublu ci mom diko ragal mba ñu diko yaakar mba ñu sakku ci mom nimbal kudul yalla. Dalil bi moy iyyaka nasta'in. Jurame bi moy tawhidut ta'a, moy nga wéetal sa top jëmele ko ci yalla dong xana ak ka yalla toplu te shart ya ko yalla toplo. Fofa la ilaha illa bi firi la muta'a illa Allah wa la muqtada bihi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amul kenn ku ñu top top mutlaq bu amul shart kudul yalla, amul tam kenn ku ñu yoy ci mom kudul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil bi moy la ta'atu li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Amul manam desu top kuñu bind ba tax nga moy aji bind. Kon des na topé kay waye yalla les di top ak ka yalla toplu ci la ko yalla toplu. Juroom benel bi moy tawhidul hakimiyya, wetal yalla ci ne mom dong mo wara teural legislation yi nga xamne mom lañuy doxale am rew mu ngok la ilaha illa bi fisri la hakima illa Allah. Amul kenn ku wara gouverner kudul yalla ak kuy jaarale ci la yalla teural. Dalil badi inal hukmu illa lillah. Juroom ñaaral badi tawhidu istimdad al qiyam, wetal yalla wetal njubam gi di jele ci yalla ay valeur man lu bax ak lu bon luy deug ak luy tiaxan lu neex ak lu nakari nga di ko jele ci yalla ngor su boba la ilaha illa dhikri fa la mizana lil qiyam illa mizan Allah. Amul fenn benn blanche bu ñuy pensé ay valeur ludul blanche sans borom yalla. Dalil bi moy la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bi. Kenn ci yeen du mëna gëm mukk yent da ko wax, kenn ci yeen du mëna gëm mukk feddu bëgg bëggam dafa top limu andi makka jitu ji. Juroom ñaar tam yoy duñ ko jema leral te bëgguno jadd li nga xamne mo fi aada ci dëkk bu ne te moy waxtu yi nga xamne mom la muhadar daan jeex fi su jotté ngeen fatali ma yeggal ma ngir ma yam fofu ñu jox débat walam man la fuy tam ci waxtu yi nga xamne mom ngeen daan nopi ci ay muhadarat ndax gan la te gan gumba la. Kon nak ñepp jëmbal na lan kaddu gi xawma fi dara waxtu wo xamne jeex la waxtana jot na rek nañ ma def ishara ma mëna taxaw ci fek muy jot nak nu mëna set yenn ci tambu yoyu li fi xaj. Su ko defé ñu la di delu ci tam bu ñëk bi té moy wétal yalla ci jëmmam ji ak ci melokanam. Buñu démé ci alquranul karim amna ay sar ak aya yu bari yi woné melokan waw woné gu mat sëk melokan sa borom yalla man na tambalé ci sar yu gëna gatt ci sar yi nga xamné mo woné lolu bi wa quraysh di jaamu lata di jaamu uzza di jaamu manata di jaamu ay xërem yu bari ay yalla yu bari. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ñew indi deug gi xamal leen ay yalla yu bari amul jenn yalla am wote ci xex ci tumrank ci ñu fitnal ko ci muñ ko. Ben bis wa makka niko sa yalla ji ngay wote do la bëgg nga wax nu lan la ndax ñing ko defare xeer wala bant wala weñ bronze wala xaaliss wala lum doon ndax ñoom ay yalla yu ñu yett lañu xamone yalla jo xamne ñing ko defare xeer ñing ko yett wala yalla jiñ defare bronze wala mu ngok fer motax ñu don ko laaj sun borom yalla mo tontu ne qul waxal yow muhammad qul waxal yow julli bi nga xamne ya nga ci ngirum sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam nel huwa allahu ahad yalla kenn la ci jëmam ji kenn la ci ay melokanami yalla kenn la sax ci amam gi te bu ne yalla kenn la ci amam gi jublu wuñu wahdatul wujud allahumma la yalla kenn la ci amam gi moy gep am gudul amuk yalla am gu fo yoy la gep am gudul amuk yalla am gu gar la dana jeex bala yag buñ ne abd aziz touré amna mi ngi tok ci ko table ji di wax nan set am amuk abd aziz touré nangi ci atum junni ak juroom ñent témèr ak juroom ñen fukku ci ati jant bi del leen gënal témèri at ndax abd aziz touré ndax mi ngi fi won nan dem ci karam témèri at ndax am dañu sulu nekkati ak am go xamne kon dafa am fumu tambale ci gannaaw fu jege am fumu yem bala yag fu jege moy am abdou sulu am go xamne mahdoud la dafa tambale fu sori wul ci gannaaw nar yam fu sori wul ci kanam lolou moy melakanu ñeek wi ci melakanu am dom adam la ci top moy abdou aziz sulu ndax mo amal bop wala la ko sak al abdou sulu ding ko sak yalla ko sak la ci top moy abdou aziz bi ko yalla sakke ba nopi ndax da ko bayyi dedet ab day sura gannaaw bu ko yàlla sakke muy ni'matul ijad daf saa teg ni'matul imdad. Imdad mooy continue di tëbb ak am ab day sura. Sun borom yàlla bu teggi woon loxoom ci kenn ci nun waa saal bi, ci kenn ci waa adduna bi, lu toll ne tarfatal ayni rek ci saasi mu daal di far ñu rëdd wóor dun ci kaw ndox. Koo xam ne kii da ngaa teg sa loxo ci kaw ndox di rëdd, boo yëkkatee sa baaraam luy xew rëdd wi day far. Sun borom yàlla gannaaw bu mun a amalee day continuer di tëbb ak amal ni moteur bi ak dynamo bi continuer di tëbb lampe bi courant, waaye buy teggi loxoom rek Abdoulaye Sow di far ñëw rëdd. Kon Abdoulaye Sow ak amam yooyu moo ko mandargaal. Bu njëkk bi mooy fuule tàmbale, ñaareel bi mooy fuule yem, ñetteel bi mooy def ko koo amal, ñeenteel bi mooy dañuy continuer di ko tëbb ak am. Gaa yi loolu du am, loolu du am. Ak am mooy amuk yàlla mi nga xam ne huwal awwal moo fi nekkoon bu fi dara nekkagul te amul yenn jamono yu fi yàlla di door a nekk. Yàlla dong mooy ki nga xam ne naka jëkk dafay mos di nekk, amul yenn jamono yu yàlla am wala yu mu soso wala yu muy door a am. Tey nakam gi day continuer ba faw wal aaxir. Yàlla moo fi des ba faw mu ngoog, amul fenn fu nekkam gi di yem mu ngoog. Benn ñaar mooy yàlla kenn amalu ko, am gi jëliwu ko fenn mu ngoog. Tey itam kenn nekkul di ko tëbb ak am. Loolu moom mooy ak am dëgg-dëgg. Loolu moo tax ñu ne yàlla moom dong mooy ki am ki am gu wóor mu ngoog. Allahu samad, yàlla ak ni xamal ay melokaanam. Allahu samad, yàlla mooy ki nga xam ne moom la ñépp jublu muy fajal ñépp seeni aajo, ñépp jublu ko mbindaa fa ni yépp mu ngoog. Te moom nag soxlawul kenn dara. Lam yalid, yàlla jurul kenn mu ngoog. Yàlla amul doom de. Su fekkee ne bii daanu faral di dégg ci suñu rajo bi dañu wax naan jiw doomu yàlla it, wax dëgg yàlla loolu day suñu borom yàlla ne kaburat kalimatan taxruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba. Nee na baat yu rëy yu ñàng ngoog yoo xam ne mi ngi génn seen gimiñi, yàlla am na doom. Jaaduwul mukk loolu defi ko wax nee yàlla nee loolu ay sa ndong la. Lam yalid, yàlla jurul kenn. Walam yuulat, te itam kenn juru ko. Walam yakul lahu kufuwan ahad, te itam yàlla kenn du nawlem noola kenn. Kon mbokki julit yi loolu aslaf la lu bokk ci malakaane sama borom yàlla. Ba tey bu ñu demee ci beneen saar muy wax naan sabaxa lillahi ma fi samawati wal ard, mboolem li nekk ci asmaan juróom-ñaareel ak suuf si ñu ngi sabbal yàlla. Mu ngoog. Kon ndekete su fekkee ne bi nun nit ñi daanu jàdd ndigalal yàlla it, daanu wedd yàlla it, mboolem la ci asamaan ci ay jamaadaat ak xaywanaat yi dul nit ak jinne, ñoom ñoo nga gëm yàlla di ko sàbbal. Mboolem la ci suuf itam ci ay xaywanaat ak jamaadaat, ñu ngi gëm yàlla di ko sàbbal. Amul lan ndar ma ngay sàbbal yàlla boole di ko sant comme ni nga ko jàngee ci alquran wa in min cheyin illa yusabbixu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbixahu. Mu ngoog. Yàlla nee na amul dara lu nekk ci kaw suuf, muy microbe bi di mouchoir bi di lu mu maa doon dara du ma ngay sàbbal sama borom yàlla boole di ko sant, waaye nun nit ñi koy ñoo mënta dégg sàbbal ko. Wa huwa, moom yàlla dong al azizu mooy ko tedd ki. Innal izzata lillahi jamia, ak tedd nga lépp yàlla dong ko moom. Al hakim, moom dong mooy ko xereñi ko am ki xam-xam. Waaw, yàlla dong tedd, yàlla dong am xam-xam, moom dong xereñ. Yàlla moomu moom moom nguuruk asamaan ak suuf. Yàlla dong ngay buur, yàlla dong yoo defal dindi. Moom dong mooy dundal, moom dong mooy rey, te mooy ki man lépp. Huwal awwal, yàlla fi nekkoon bu fi dara nekkagul. Wal aaxir, yàlla fi nekk bu fi dara nekkatul. Wal zaahir, yàlla mooy ki feeñ fi tëj ci ay mandargaam ba boo xoolee gis mandarga bu la ko mën a won, boo làmbee daj mandarga bu la mën a won ak am ak kattanam. Wal baatin, waaye it yàlla mooy ki nëbbu ba bët ci kaw suuf mënu koo gis. Laa tudrikuhu al absaaru wa huwa yudriku al absaar. Ci kaw suuf nit mënta gis yàlla mukk mu ngoog. Wa huwa bi kulli cheyin aliim, yàlla moom mooy ki xam lépp, mooy ki xam li ngay def, xam li ngay wax, xam li yëngul ci sa xol. Huwa alladi xalaqa assamawati wal arda, yàlla mooy ki nga xam ne moo sàkk asamaan yi sàkk suuf si fi sittati ayaamin ci juróom benn fan. Summa istawaa ala al arsh, gannaaw bi mu yemmoo ca kaw gàngu dem nga. Yaalamu maa yaliju fi l ard, yàlla moom mu xam ne mboolem liy dugg ci biir suuf si, ci ay néew, ci ay jiw, ci ay téeméeri jant, ci am ndox, ci lépp li dugg ci suuf si. Wa maa yaxruju minha, ak mboolem liy génn ci suuf si yàlla xam na ko, ci ay gàncax mu ngoog, ak ci lépp loo xam ne dana génn ci biir suuf ay xayab ay dundat. Wa maa yanzilu min asamaa, yàlla xam ne mboolem liy wàcc bàyyi ko kaw asamaan di taw di ay ceneer di ay malaaka wama yaaruju fiha ya nga xam ne mboolem li yéeg jóge ci suuf jëm kaw asamaan muy jëfi jaam ñi suñuy jëf yàlla xam ne ko malaaka yi dañ koy yóbbu mu ngoog di ci di lépp loo xam daal mu ngi yëg malaaka yi nga xam ne ñoo jóge ci kaw suuf di yëg kaw asamaan ak jëfi jaam ñi nga xam ne mu ngoog asha yeeg axya yeeg yépp wa huwa maakum ayna ma kuntum yàlla nee na moom yàlla mi ngi ànd ak yéen fu ngeen mën a nekk kon nekkate fu nit mën a nekk rek yàlla nga si ànd ak moom demal ba sa kër tëjël buntu kër ba dugal sa néeg tëjël buntu ba wàcce rido ba dugg ci ron lal gi wàcce darab bi fekk fa gaal nga dugg ci biir gaal ga tëj gaal ga yàlla nga fa nekk ak yow loo wax mu dégg loo def mu gis ay malaakaa ngi ànd ak yow loo wax ñu bind loo def ñu bind wahuwa maakum ayna ma kuntum wallahu bima taamaluuna basir yàlla li ngeen di def lépp mi ngi ci ne jàkk ja di ko xool lahu mulku samawati wal ard yàlla ngi baamtuwaat ne moom dong moomoom nguuruk asamaan ak suuf waxoon na ko léegi mi ngi koy waxaat ndaxte ñi xëccog moom nguur ci àdduna dañoo bari jaam boo xam ne bi daa woon na xam ne moom mii ab jaam la te ci jaam ñi gën a ñàkk solo la bokk ku dem lee ci ñi gën a bari bàkkaar la bokk mu war a tal boppam war a daw jëm ci yàlla jéem a seet bàkkaaram yooyu nu mu ko tuubale yàlla defatu ko xanaa faf dem fekk loo xam ne yàlla da koo santaane mu di ko tere mbaa lu yàlla tere mu di ca maye ndigal kooka ma ngay xëccog sama borom yàlla wuram gi ah waaye nag bu taxee sun borom yàlla di takraar lahu mulku samawati wal ard ñaari yoon yu jege ni suratul haditam ca fatiha yàlla nee na maliki yawmi ddin maliki yawmi ddin mooy wala maliki yawmi ddin bu ci nekk jàng nañ ko maliki yawmi ddin mooy yàlla moo moom bis penc ba maliki yawmi ddin mooy yàlla mooy buuru bis penc ba foofu moom xëccoo du fa am bis penc moom bu ñëwee xëccoo du am bu boobaa daa doo xam ne buur bi benn la kilifa gi kenn la yàlla ji jenn la yowma yaqumu ruuxu wal malaa'ikatu saffan laa yatakallamuuna illa man adina lahu arrahmaanu wa qaala sawaaba bis boo xamee ne bi ruuree taxaw te mooy jibril alayhi salaam malaaka yépp ne gorom wër nit ñi ak jinne yi nit lépp taxaw kenn ku nekk nga tiit ba mel ne sa xol bi dafa ñëw bu ci put gi nga jàq lool tiit lool xamoo ndax boo fa jógee àddina nga jëm xamoo wala boo fa jógee sawaara nga jëm bu ko defee taxawaay bi yàgg lool ñu wàcce jant bi ba mu jege bopp yi ba nga xam ne dañuy ñaq aw ñaq woo xam ne day tooyal suusi ba mel ne bàqu ceeboo gën koo tooy fuuf mbir mi day tar lool ba mujj am ñu bokk ci nit ñi ne nañ dem ci jaami yàlla yu baax yi nu tinil nu suñu borom yàlla ndax atte nit ñi kuy dem safara itam metti na waaye nga xam ne sawara nga jëm kuy dem àjjina dem àjjina waaye taxawaay bi yàgg na ñu ne ayca ñu àndandoo ci ñu ñuy dem ci yonent yi la ñuy dem ci yonent bu jëkk bi sunam aadama ne ko daal dana buggoon yow yaay bàyyug nit ñi ñëpp yaay seen maam ñaanal sa borom yàlla mu atte ndax taxawaay bi yàgg na te kenn xamul foo jëm ñëpp tiit nañ aadama ne leen man kat sama bopp laa tal damaa defoon bàkkaar kii wax yonent la de mbokk yi damaa defoon bàkkaar te bàkkaar ba xamu fu muy jëm ak man tey ndax tey yàlla mer na mer moo xam ne mosu ko mer mukk te du ko mereti mukk dem leen seeti keneen sunu mam aadama daal di dégagé responsabilité m ñu ne wut a wax ñu ñëw ci ñu ne ah kon bokk nañ seeti ibrahima moom xaritu sama borom yàlla ab xarit war naa man caxaat ba dara xanaa ñu dem ci ibrahima alayhi salaam ne ko daal nun danoo buggoon nga ñaanal suñu borom yàlla ci sa xar gi nekk sa digganteeg moom mu atte nit ñi kuy dem àjjina dem àjjina kuy dem sawar dem sawar ndax taxawaay bi yàgg na ibrahima xalilullah xaritu yàlla lu muy wax da naan man kat sama bopp laa tal tey ji yàlla mer na mer moo xam ne mosu koo mer mukk te du ko mereti mukk te man mii mos na maa def benn bàkkaar boo xam ne xamu fu muy mujj ak man tey mbokk yi yonent yi laa wax yonent yi de loolu la ñuy wax kenn ku nekk la ngay wax mooy nafsi nafsi sans bopp laa tal sans bopp laa tal moo tax sayidna mohammad sallallahu alayhi wa sallam ca maandu ga ca wóor ga ak wér ga mu wax doomam xadija ne ko salini min maali maashi sama alal ji soo ci gisoo loo soxla laaj ma lu la sopp ma jox la alaaxira kat mënaluma la fa dara loolu sayid na mahamad wax doomu xadija ne ko alaaxira kat mënaluma la fa dara mënuma laa yóbbu àjjana mënuma laa tegam safara soo gisee ci man alal joo bëgg dem nga ma ko ñaan ma may la su ma la ko mënee may waaye alaaxira kat bu la yaakaar ne mën naa la fa yóbbu doomam Fatima la ko tudd wax Fatima bint Rasoul te doom ju jigéen ju mu bëggoon lool kon nag loolu mën nañ cee di la dërs mun gisee koo xam ne kii mi ngi ne yombalal àjjana àjjana ku la koy yombalal moo la ko jafeel ku la ko dig nag soo dee nit da nga koy daw, ku la ko dig soo dee nit da nga koy daw. Kiy digge àjjana ndagam nit la kañ xamagul ndax moom àjjana la jëm wala déet. Mbooloo buñ jóge ci Khalilullah danañ dem ci sunu sang sunu yonent Seydina Mouhamad saa salaam ñaan ko ni ko ñaanal waxal sa waxtaanal sa borom yàlla ndax mu att nit ñi, ndax taxawaay bi yàgg na, waaw te naaj bi metti na, kuy dem àjjana dem àjjana, kuy dem sawar dem sawar. Seydina Mouhamad de sallallahu alayhi wa sallam ngir bàyyi xel gum bàyyi xel ne yàlla mer na, bàyyi xel gum bàyyi xel caractère sa borom yàlla ak mu ngoog sañ-sañ ba, moo tax ba du dem ci yàlla mukk. Déedéet day kabbar, day kabbar, day wane njaamam, day saxal ak njaamam. Seydina Mouhamad mooy jaam bu njëkk bi, man nun kon ndax mat na ngay jaam. Day saxal ak njaamam, day kabbar julli sujjóot, ca sujjóot ba lay wooye sama borom yàlla ñaan ko. Sama borom yàlla ne ko sigil, ma defal la li nga bëgg. Ila li indi balance yi, Jibril indi balance yi, wala waznu yawma idin al haq. Xam nga gisut keroog dañuy fees, gisut keroog yàlla. Yàlla soxlawul kii aadi tuddee ko jur, mu ngi wax soxlawul kii amoon na ay millions yu dul jeex, soxlawul kii moo yoroon barab sàngam wala moo yoroon mbooloo sàngam am na lii wala ñàkk na lii xam na lii. Yàlla du set ci loolu dara. Yàlla daal ñaari jëf lay set, jëf ju baax te mooy la mu santaane woon, wala jëf ju bon te mooy la mu tere woon. Mu ngi wax ñu indi ab balance boo xam ne waxuma aw këyit wii de, waxuma ko benn pepp suuf boo ko fabee ne ko teg ci benn plateau mën a rëng ngañ daanu ndax ndax neex. Ci la ñuy peese ma ngoom yàlla nañu yàlla jimbali bu nu jaar ci yoon yi nga xam ne bu ëllëgee bu nu peese leen mën dem àjjana. Sun borom yàlla bis boobu moom dong mooy wax, waaw malaaka yi dañuy taxaw, nit ñi taxaw, kenn du wax laa yatakalla mu ne du ñu wax mukk illa man azina lahu rrahman, naret ku yàlla may ndigalal wax. Ndekete yowmal qiyaamati, ndekete ku ne fa dikk àjjana yi bala axira, ndekete du ñeppi sax, ñeppi képp du ko def. Bala moo wax day bokk ci yàlla may ndigalal wax, wa qaala sawaaban, te la mu wax doon wax joo xam ne ji waxu la. Mu ngoog foofa benn buura fa am, fii nag ñi xëcco yàlla nguur bi dafa bari, moo tax muy takraar lahu mulku samawaati wal ard wa ila allahi turjaaul umuur, te ci yàlla la ñuy dalal mbir yi yëpp. Mbokk yi lii lenn la ci ay melokaane sama borom yàlla, lenn la ci li nga xam ne baatu laa ilaha illa allah ëmb na ko alaykum salaam wa bu ko defee maanaam ñaareel mate mooy tawxiidu rububiya, mooy nga xam ci sa xel, fas ci sab xol, jëftam ci say cër ni yàlla dong mooy rabbul aalamin. Mu ngoog sun borom yàlla wax na sayidna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam taytam booba julit ñëpp lay waxal, qul waxal yow julit bi neel a gayra allahi abgi rabban, ndax damay wut beneen rabb bu dul yàlla, wa huwa rabbu kulli shay, te yàlla mooy rabbi lépp. An'am téeméeri aaya ak julit benn fukk ak ñeent. Baatu rabb mooy lan? Baatu rabb dana firi ki moom, dana firi kii yare, dana firi kii defar, dana firi ki ñuy jaamu te jaamu ko dig dëgg. Baatu rabb dana firi ki nga xam ne kii itam moo lay tëralal ay législation. Moo tax ba borom xam-xam yi wax nañ ne Firawna ba mu naan ma alimtu lakum min ilahin gayri, jubluwu ci woon ni moom mooy yàlla ak wooteem yàlla lim juloon mooy maanaam moom moo war a tëral ay législation, moo war a atte. Moo tax borom xam-xam yi jëla ci ne képp ku taxaw imposé ay loi donte wuwute naag luwaay yàlla, imposé ay ndigal donte wuwute naag la yàlla santaane, kookee rek ma ngay woote uluhiya. Ndaxte Firawna mi doon wax maa alimtu lakum min ilahin gayri ak ana rabbukumul a'la, moom la ñu doon wax naan ko atteedaru Moussa wa qawmahu li lan li yufsidu fi l ardi wa yadaraka wa alihatak. Da ngay bàyyi Moussa ak ñi ko gëm ñu nekk ci réew mi di yàq rek, da ngeen ko def. Firawna mooy yàqoole Moussa yàq, mbooloom Firawna ñooy yàqoole mboolem Moussa. waaye gis ngeen ni ñu safaana yi fi. Moussa mi yàlla yónni mu andi njubug sa borom yàlla ci ndigalal yàlla di gindi jaamu yàlla yi, nee nañu mooy yàqkat bi. alors saa boo nag ngeen xiyaas, képp ku bëgg jaar ci yàlla li yàlla bëgg rek ñu tam la ndëmm ne la yàqkat bi. Mu ngoog tuumal la ay tuuma yu dul jeex. Mu ngoog ñu ne ko da ngay bàyyi Moussa ak ñi mu ñi ko gëm ñu ne ci réew mi di yàq rek. bu ko defee nag yàq sa yàlla yi ñu balas. Firawna kon gëmoon ne dafa am ay yàlla, waaw yàlla yi mu doon jaamu, waaye moom dafa jàppoon ne yàlla la ci kaw moom moo war a tëral ay loi. Kon rabbul aalamin mooy ki sakk nit ñi, moom leen di leen dundal, di leen rey, yor seen wërsëg, war leen a yar, war leen a tëral ay loi, defar seen i mbir, moom dong. nga kon wéetal goo wéetal yàlla ci rububia mooy nga fexe ba melokaanu rububia nga bañ caa boole kenn ku dul yàlla. Yàlla dong moo sàkk, yàlla dong moo yor suñu wërsëg yi, te loolu daa war a sax suñu xol yi te dëgër ci. Wërsëg lu am doole la ci nun. Waxtu wu nu gëmee ni Abdou Aziz Touré mën tay yokk ci wërsëgu boppam wala wërsëgu keneen dara, keneen waxi nopp ci jaam ñi, keneen naka noonu ci jaam ñi, amul kenn koo xam ne sa wërsëgu bopp mën nga koo yokk. Ki yor ay milliards yow nga yor yoroo ñaari dërëm ñëw taxaw ci kanamam, bul yaakaar ne mën naa yokk sa wërsëg. Ki yor ay milliards laa wax de, yow yoroo benn dërëm bul yaakaar ne mën naa yokk sa wërsëg. Ka yor ay milliards mën ta fexe ba jox la lu dul sa wërsëg. Soo ñëwee ñaan ko nga bëgg mu jox la, moom itam muy yéen a laa jox, te yàlla narul loolu di sa wërsëg, yàlla moo xam ne muy def ba loolu dox sa digganteeg moom ba du la ko jox mukk. Wante yàlla dong mooy ki yor wërsëg yi, yàlla dong mooy buur, yàlla dong mooy defak dindi, yàlla dongay yëkkatee, moom dongay wàccee, moom dongay dundal, moom dongay rayee, moom dongay joxe, moom dongay xañe, yàlla dongay jëriñe mooy lore, mooy teddal, mooy toroxla. Mu ngoog yàlla dong mooy defak dindi ci àdduna bi. Te bu la soobee ba foofu fa ñu war a jëlee xeetu tawxid mu ngoog boo xam ne bii mooy wéetal gëm goo gëm ni yàlla moom dong moo yor defak dindi ci say mbir. Yàlla dong moo la mën a jëriñ ndekete, kon ndeke yàlla dong moo la mën a lor ndekete, kenn mënu laa rey te du yàlla da caa ànd ndekete, kenn mënu laa rey te du dat bi yàlla wax ne ci ngay war a dee bis ba ak minute ba ak seconde ba day ñëw nga door a dee. Sa wërsëg kenn mënu ca yokk benn dërëm, ndaru day fekk muy loo xam ne yàlla ànd na ca dogal ko. loolu buñ gëmoon bu baax a baax dana nu mën a dimbali suñu diine, dana yokk aw fit. ña demoon ca waxut xeex yi dee fa, te naa fekk di leen ñaawal naan leen law kaanu indana maa maatu wa maa qutilu, buñ nekkoon fi nun kon kenn di leen rey, maa xalaa dañoo sob dañoo bari man man, rey nañ leen nag ñu ngoog. suñu borom yàlla def ne law kuntum fi buyutikum la baraza alladina kutiba alayhim alqatlu ila madajai. su fekkoon ne da ngeen a toog biir madina, toog ci seen biiri néeg génn leen tam, ñi yàlla dogal ci ñoom dee faw daa ñu génn dem ca bara bi ñu war a deey dajafaat ñu leen war a rey, ñu rey leen ci dogalug yàlla. dogalug yàlla dong kon moo yor def, moo yor def ak dindi. loolu nañ ko gëm bu baax mbokk yi, ndax nu mën a jàpp ci alquran ak sunna bu baax bu ne ci aw xal lakkee, nu gëm li xal wu yàlla bindoon ne dina lakk la, te it lakk gi moom tuyaaba la. te foofu ci la ñuy jëlee tawxidul uluhiya, ndax te ginnaaw yàlla dong moo yor loreb njëriñ, yàlla dong moo yor dund ak dee, yàlla dong moo yor defak dindi. kon ku ñu war a jaamu yàlla dong, yàlla dong la ñu war a jaamu. mu ngoog loolu moom la suñu borom di wax fa ilaahukum ilaahun waaxidun falahu aslimu wa bashir al muhbitin. suratul xajj aaya fanweer ak ñeent. su mboroom yàlla neena seen yàlla day jenn la, benn buur rek la. mu ngoog seen yàlla jenn la, seen buur benn buur la, kon nag na ngeen jébbulu ci moom. ndekete falahu aslimu, na ngeen jébbulu ci moom. ndekete kon jébbulu des ko war def ci kan? Ci borom asamaan ak suuf. bu ko defee soo jébbula ci moom ngay mooy maanaam ngay def ay ndigalam yépp te bàyyi ay tereem yépp. kuy jébbulooti jébbulul ci yàlla, te roy sunna si yonen bu xam ba yilla. wa bashir al muhbitin, sama borom yàlla na nga ma bégalal ñi nga xam ne ñuy saa bu ñu tuddee yàlla seen xol yi jàq. ngoog suñu borom yàlla jàngal nanu ni nanuy tënku ci wéetal ko, wéetalug di ko jaamu moom dong, wéetalug jébbal ko sunu lépp moom dong, nan koy def te it nan koy ñaan yàlla. mbokk yi kenn ku nekk ci ñun bis bu nekk ñaata rakka lay julli? Tis baar ñeent, takkusaan ñeent muy juróom ñett. ndax rakka bu ne amul fatiha? ndax fatiha bu ne amul iyaaka naabudu? iyaaka naabudu mooy yow yàlla dong nga lañuy jaam. mu ngoog te nag ak jaamu bu leen yaakaar ne mooy nga dem kabbar julli. déedéet fi la tàmbalee jéego bi jëkk ci jaamu gannaaw woo gëmee yàlla julle. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na julli mi ngi mel ci islam ni bopp mel ci yaram. waaye nag ndax jaamu yàlla mi ngi yem ci julli? déedéet jaamu yàlla mooy al islamul mutlaq lillah subhanahu wa taala. saa boo jébbalee sa bopp, say xalaat, say gisin, say pas-pas, say yëngutu, say jëf ak say baax, saa boo ko jébalee yàlla lépp njëbal gu amul chart. Di defe ne yàlla bëgge, di def la yàlla bëgg, di ko defe ne mu ko bëgge, bàyyi la yàlla bañ, loolu mooy ak jébalu ci yàlla, loolu mooy jaam. Mu ngoog su ko defee yàlla.